Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün Rusya üzerinde biraz konuşmaya karar vermiştik hatırladığım evet. kadarıyla. Evet. Sebebi de biraz şey yapayım yani birden fazla neden olabilir. Bir tanesi her sene biraz komşularımızdan bahsediyorduk. Bir de bu krizin etkilerini görmekte son yaşadığımız küresel krizin etkilerini görmek açısından bir başka ülkeye bakmanın Türkiye için yararlı olacağını düşündüğüm için bunu yapalım diye istemiştim. Zaten öyle bir şey yapayım diyorum. Yani Rusya'nın detayına girmekten çok ne oldu ne bitti ve bize ne benziyor ne fark ediyor gibi bir şey yapalım. Evet, karşılaştırmalı bir. Şimdi 2008 analiz. Krizi yani 2008'de küreselleşen kriz diyelim. Çünkü 2007'de aşağı yukarı Amerika'da başladı ama 2008'de bir küresel kriz haline aldı. Bu Rusya'yı da çok kötü etkiledi. Şöyle bir şey, Rusya 2009'da dünyada en hızlı daralan ülke arasında ikinci sırada yer alıyor. Ondan sonra yani şeyde 2009'da böyle %8'e yakın bir oranda daralan, %7-18 daralan Rusya, 2010'a gelince toparlanıyor. Toparlanıyor ama mesela en hızlı toparlanan 10 ülke arasında Rusya yok. Sadece %4 büyüyebiliyor. Şimdi bu açıdan Türkiye'nin ilginç bir durumu var. Çünkü Türkiye 2009'da en hızlı daralan 10 ülke arasında yer alıyor. %4-10.7. Yalnız bizdeki krizin etkisi tabii bir çeyrek önce başlıyor filan. Takviminde bölünce etki daha az oluyor. Önemli değil. Yani mühim olan 2009'da Türkiye %4-10.7 daralıyor. Böyle dünyada en hızlı daralan 10 ülke arasında 10. sırada yer alıyor. Ama 2010'da %8-10.9 büyüyerek yılın başarılar listesinde 5. sıraya oturuyor. Ve bu iki listeye bakınca iki listede birden yer alan başka ülke de yok. Yani böyle garip bir durum var Türkiye'nin. Kriz olunca paldır küldür aşağı düşüyor, sonra yukarı çıkıyor. Diğer ülkelerde bu etki yapmıyor ama Rusya açısından olay daha da ilginç. Çünkü Rusya toparlanamamış oluyor. %4 büyüme toparlandı değil. Yani düşüşte oranla çok az bir şey. Şimdi bir fark daha var. Kabaca konuşayım. Rusya'da bu kriz karşısında müdahale devletin harcamalarını arttırması, çeşitli tedbirler almasıyla Türkiye'den hem çok daha önce başlıyor hem de miktarı daha büyük. Yani Türkiye buna rağmen Rusya toparlanamıyor. Türkiye ise böyle bir müdahaleyi yapamıyor, yapmıyor. İşte arada bir şey. Yani bir kere geç olayı. Hani bir süreyi şeyle kaybettik. Yani bu kız bize pek de dokunmaz galiba falan gibi laflarla geçti. Ama ondan sonra o edebiyat bir tarafa bırakıldı. Bazı ciddi tedbirler alınmaya kalktı. Ama böyle Rusya'daki kadar veya birçok diğer ülkedeki kadar da olmadı. Ama buna rağmen Türkiye'nin performansı daha iyi çıktı. Şimdi böyle bakınca bu olaya Rusya'da ne olup bittiği ilginç oluyor. Ve ben katıldığım bir toplantıda bir tebliğ verildi. Bu Rusya'daki Ulusal Araştırma Üniversitesi, bu Moskova'da yeni böyle bir modern bir üniversite oluşturuldu. Bunun içerisinde bir yüksek iktisat okulu var. Oradaki 3 öğretim üyesi Akindinova, Alekseyshenko ve Yasin. Yasin yaşlı ve önemli bir akademisyen, çok önemli bir akademisyen, çok aktif bir akademisyen. Bu kişilerin yaptığı çalışmalar şöyle bir şeyi gösteriyor. Yani Rusya ekonomisinde çok ciddi yapısal problemler var. Bunu yani atlatıverdik, işte şu oldu filan diye geçiştiremeyeceğimiz şeyler. Hatta şöyle bir yargıyla başlıyor çalışmaları diyor ki 2008-2009 krizi Rusya için sadece böyle bir milli gelirin düşmesi meselesi değil, mevcut ekonomik modelin iflas ettiği anlamına gelir. Yepyeni bir şekilde bu olaya başlamamız lazım. Çalışmanın önemli bir kısmında da neler yapmak gerekir detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Dolayısıyla burada bir konu var. Yani Rusya'da birikmiş bazı sorunlar, yapısal sorunlar, çözülmemiş sorunlar filan. Bu krizle daha kendilerini belirtti ve ekonominin hem hızlı düşmesine hem de toparlanamamasına yol açtı. Şimdi burada ilginç bir şeye değinmek istiyorum. Bu Türkiye ile ilgili bir şey. Şimdi bunlardan bir tanesi Rusya'yı etkileyen finansman alanındaki davranış biçimi. Rusya'da bankalar ve özel kesim ülke dışından borçlanıyordu önemli ölçüde. Ve yani hakikaten Rus piyasası önemli bir şey haline almıştı. Habire oralardan borç alınıyor. Yani finansmanı Rusya dışarıdan sağlayarak devam ediyordu. Ama şunu da söyleyeyim, tasarruf eğilimi Türkiye'den falan yüksek bir ülke. Buna rağmen öyle gidiyordu. Şimdi kriz olunca 2008'de yabancı finans kurumları bu ülkeye açtıkları kredileri ve diğer yatırımları azalttılar. Bu genelde de böyle oldu. Yani ya başka işte, ülkelere de aynı şekilde. Tabii tabii, yani burada bir acayiplik yok. Belki miktar olarak daha çok çıkmıştır. Ama bunda bir şey. Fakat ilginç olan geri dönmediler. Şimdi ve böyle olunca da sistem ciddi bir mali kısıtla karşılaştı. Çünkü kendi içinden finansmana ayarlamamışlardı bu kuruluşlar. O yüzden gerekli kredi sağlanamadı. Bu da üretimi vurdu. Hatta öyle ki Rusya'da üretimdeki düşüş öncelik kazanıyor. Talepteki değil. Bizde talep düşmüştü. Orada üretim düşüyor. Hatta üretim düştüğü için talebi peşinden çekiyor bu çalışmaya göre. Şimdi bu neden oldu diye bakıldığında sisteme bir güven eksikliği var. Yani biz bu parayı verirsek batabilir. Niye? Geçmişte olmuştu. Ama geçmişte olmuştu, Türkiye'de de olmuştu. Fakat Türkiye önlemler aldı. Rusya'da alınan önlemler hala kimseyi tatmin etmedi. Yahut yeterince tatmin etmedi. Onun için bir şeyler ters gidebilir filan kaygısı yüksek. Bunun başında da işte saydamlık geliyor, kurallara uyma geliyor filan, yani böyle şeyler. Ve bunlarda hep bir bu laflar gider. Ama bu laflar bir gider, adamlar para vermeye devam eder. İşler ters gidince yalnız bu lafların etkisi çok oluyor. Şimdi Türkiye'de öyle olmadı. Çok ilginç bir şey bu. Ya sanıyorum bir miktar da gözden kaçan bir olay. Türkiye'de hem bankalar hem özel kesim yurt dışından borçlanmıştı. Hatta özel kesimin, yani şirketler kesiminin çok da borçlandığı söylenebilir. Yani miktar olarak söylüyorum. Aşırı anlamda değil de miktar olarak çok borçlandı. Fakat şöyle bir olay var. Galiba Türkiye 2001 krizinden kurumları itibariyle ders almış çıktı. Kurum derken şunu kastediyorum. Şirketler kesimi, bankalar ve hükümet. Şimdi aldıkları dersler farklı ama. Yani, ona da değineceğim şimdi. Şimdi bankalar bu kriz başlar başlamaz kredileri kesiverdiler. Bu 2008'in sonbaharında, yani Ekim'inde filan itibaren çok ciddi bir şekilde bankaların bir frene basması var. Tabii bu frene basmanın hepsi miktar olarak kendini göstermeyebilir. Haber de verebilir. Yani banka diyebilir ki aman ha çok dikkat et. Yani bundan sonra benden kredi alamazsın. Yani bu bir etkidir. Şimdi şirketler kesimi bunu hemen anladı. Ne olup bittiğini. O da kredi talebini azalttı. Şimdi böyle olunca ne oldu? İşte bazı krediler vadesi girince ödendi. Bu çok vahim, böyle işte anında kredilerimi geri ver, gerileri çağırıyorum falan gibi, öyle daha evvel yaşadığımız boyuta gelmedi. Ama yani kredilerin az olacağı anlaşıldı. Tabii şirketler kesimi kredilerini nasıl azaltır? Faaliyet hacmini daraltarak azaltır. Yani bu faaliyet hacmini daraltınca, ki biliyorsunuz yani tarihimizin en büyük daralması oldu bir çeyrek içerisinde. Bu üretim düştü, bu işsizliği arttırdı. Tabii bu üretim düşüşü ekonomideki ilişkilere bakarsanız mali bakımdan kuvvetli olan şirketler kesimi, burada büyüyecek şirketleri kastediyorum, büyük ve büyüyecek. Hı hı. Var bir tarafta, bir tarafta da KOBİ'ler var. KOBİ'lerin mali durumu daha zayıf. Onlar buna uyarlamakta güçlük çekler. Oralarda iflas, kapanma filan gibi olaylar epeyce yüksek oldu. Şimdi ve işsizlik arttı. Dolayısıyla 2001 krizi den farklı olarak bu defaki kriz herkesi birden değil bazı kesimleri vurdu ve ciddi vurdu. Şimdi yalnız öbür taraftan da başka bir şey oldu. Dış ilişkiler açısından, yani KOBİ'ler ya da işsiz kalan vatandaşların yurt dışından kredi aldıkları falan yok. Ama yurt dışıyla ilişkisi olan kesimler hangileriydi? Bankalar ve şirketler kesimi. Onların mali bünyeleri sağlam kaldı. Faaliyet düzeyleri düştü. Belki biraz karları düştü ki herkesin düşerken gayet normal. Kaldı ki bankaların düşmedi de. Ama mali yapıları çok sarsılmadı. Belki de çok az sarsıldı diyelim. Bu tabii küresel ortamda faaliyet gösteren finans kuruluşlarının gözünden de kaçmadı. Yani Türkiye'deki şirketler de bankalar da fena durumda değil. Yani onlara kredi verilebilir. Rusya'da sarsıldı. Sarsılmıştı. Sarsıldı. Rusya bu işi toparlamakta zorlandı. Türkiye'de toparlamakta zorlanmadı. Ondan sonra Türkiye ne oldu? Onu hemen şey yapayım. Oraya gelmeden hükümet, bir de üçüncü oyuncu var. Hı hı. Hükümet de dersini aldı ve şöyle ders aldı ama daha belki olaylardan öğrendi ki bu kamu açığını büyütmek çok tehlikeli oluyor. O yüzden son derece tutucu bir çizgiye girdi. Mümkün olduğu kadar kamu açığını az arttırarak neler yapabilirimi aradı. Yani doğrusunu isterseniz iyi bir strateji. Ben beğendiğim bir şey bu. Kamu açığını aman arttırmayalım. Çünkü o sıralarda hatırlayacaksınız. İşte Amerika'da kamu açıkları müthiş büyüyor. Bilmem İngiltere'de şöyle oluyor, böyle oluyor. Hadi biz de yapalım. Gibi düşünebilirdik. Evet. Şimdi biz tabii Amerika ve İngiltere değiliz, sorun orada. Kaldı ki orada bile ne kadar problem çıktığı açık. Hükümet buna gitmedi. Ama kamu açığı büyüdü mü? Evet büyüdü. Bir önceki yıla oranla çok arttı. Ama sonuçta yine geldiği rakam milli gelirin %5,5'una falan geldi. Rakam büyüyecek bir rakam ama başka ülkelerde %10'lardan bahsedilirken pek de öyle şey değil. Dolayısıyla hükümetin aldığı ders şu oldu. Yani ne yaparsan yap bu işi bir kere bozarsan ondan sonra başın derde girer. Bankaların aldığı ders ne oldu? Aman ha bir kriz geliyorsa hemen kredileri kes. Özel sektörün aldığı sinyal ne oldu? Bankalar kredileri kesiyorsa üretimi kes. Peki fatura kime çıktı? Çalışanlara çıktı. Ondan sonra bu da şaşırtıcı değil. Gücü yok. Yani büyük ölçüde çalışanların fazla bir gücü yok. Yani nasıl çıktı? İşsizlik arttı ya da çalışma süresi düştü. Çeşitli formülasyonlarla, yani illaki büyük facia oldu demiyorum ama işsizlikteki artış az buz değildi. Yani böyle %16'ları, %17'leri gördük. Yani böyle ciddi şey oldu. Şimdi dolayısıyla Türkiye böyle hareket etmek suretiyle, hükümetin de aşırı büyütmemesi suretiyle bir sonraki dönemde kaynak temin edebildi. Ama kaynak temin etmekle aynı kalitede kaynak temin etmek aynı şey değil. Şunu demek istiyorum. Türkiye daha önceki, kriz öncesindeki dönemde daha uzun vadeli, muhtemelen daha düşük maliyetli kaynak temin ederken birdenbire bu ters döndü. Evet kaynak var ama kısa vadeli oldu. Tabii bu bir tehlike sinyali. Ama kaynak buldu. Kaynak bulunca da Türkiye büyümeye başladı. Şimdi Türkiye büyümeye başlayınca bildiğimiz problemle hemen karşılaştık. Cari açımız büyümeye başladı. Büyüme işsizliği azalttı mı? Evet azalttı. Ama hiçbir zaman kriz öncesi düzeyin altına henüz düşmedi. Hala onun üstündeyiz. Yani bir puan kadar üstündeyiz. Rusya'daysa işsizlik... Şimdi Rusya ise Yani düştüğü yerde, hani abartıyorum biraz, kaldı gibi. Tabii o öyle değil. Yani orada da toparlandı ama bu toparlanma tatmin edici değil. İşte şimdi burada bu sözünü ettiğim üç araştırmacı diyor ki, yani Rusya'nın toparlanamamasının nedeni uygulanan politikadaki bazı eksiklikler, etkin önlemler alınmaması olabilir. Ama olayı bundan sınırlamak yanlış olur. Rusya ekonomisinde çok ciddi bazı sorunlar var. Yani, işte mesela petrole dayalıyor. Onun dışında ki sektörlerde bir uluslararası rekabet gücü yok. Yani hiçbir Rus diş fırçası almayı aklına geldi mi? Monokültür gibi yani bir şey. Böyle garip bir şey. Yani petrol satıyor, silah satıyor bir de. Yani bu, bunun bir anlamı yok. İkincisi, Rusya içerisinde iktisadi faaliyetin dağılımında da böyle bir acayip. Yani Moskova ve yöresinde oldukça ileri bir ekonomi var ama dışı öyle değil. Yani bunları görmezlikten gelip her şey yolunda diyen bir strateji seçilirse ne olur diye bir şey yapıyorlar ve gösteriyorlar ki başları derde girecek. Bu arada Rusya'nın öyle iktisat politikasıyla kolay değiştirilemeyecek problemleri de var. Yani kısa vadede. Bunlardan bir tanesi de Rusya'nın nüfus, demografik özelliği. Bu nüfusu azalan bir ülke. İş gücü talebi giderek artıyor. Bu yakında önemli miktarda, yani böyle 600-700 bin kişi yılda dışarıdan insan getirmek zorunda kalacak. Hele kalifiye insanda çok büyük açığı var. 700 bin, 600-700 bin de çok yüksek büyük rakamlar. Tabii unutmamak gerekiyor. Bu ülke çok büyük bir ülke. Yani evet, kilometre kare olarak. O inanılmaz büyük bir ülke. Ve bir Sibirya olayı var ki, yani eğer herhangi bir kimse oraya gidip de parmağını bir yere sokarsa ya gaz çıkıyor, ya petrol çıkıyor, ya altın çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ama oraya gidecek kimse yok. Yani birilerinin bulunması lazım. Yani bu da ciddi bir şey. Öbür taraftan işte firmaların kendilerini adapte edememelerinin bir nedeni olması lazım. Yani uzaya gitmeyi bilecek kadar kafası çalışan insanlar firmayı niye çalıştırmıyor? Demek ki bazı kurumsal yapıda bazı ciddi sorunlar var. Bütün bunları bir araya getirildiği zaman bu işin çok ciddi bir şekilde, hani böyle geçici tedbirlerle idare edilmeden yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Ben Türkiye için de aynı şeyi söylüyorum. Yani Rusya'daki problemlerin aynısı yok tabii Türkiye'de ama Türkiye'nin bu ödemeler dengesi meselesine bir bakmamız lazım. Ben bazı böyle doğru gibi görünen ya da doğru olan fakat işe yaramayan ifadeler var. Mesela Türkiye önümüzdeki dönemde cari açık verecektir. Kalkınan bir ülkenin başka türlü yapması mümkün değildir. Bu laf doğru ama hiçbir işe yaramıyor. Çünkü milli gelirin %7'si oranında açık vermekle %2,5 oranında açık vermek arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla bizim kabul etmemiz, bu yani dışarıdan kaynak temin edebilir durumda olmamızda yarar var. Ama bu kaynağın miktarı, biçimi konusunda bir tercih yapabilecek durumda olmamız lazım. Bu da bu ülkede bazı tedbirler almaya gerekiyor. Mesela daha çok tasarruf edilmesi, işte bilmem yatırımların daha açık olması falan gibi bir şeyler. İkincisi işsizlik sorunu. Bunu hep değiniyoruz ama yani her gün buna değinsek yeri var. Çünkü bu bize de özgü olmayan fakat çok tehlikeli bir sorun haline almaya başladı. Özellikle de şimdi şöyle şikayetler var. Biz boşuna mı okuduk diye bir kitap da çıktı galiba o başlıkta. Yani özellikle insanlar, genç işsizler. Genç işsizler ve tahsilli işsizler. Evet. Şimdi bu olay, yani gençleri sevmiyoruz diyen, hani diyelim ki bir ülke gençlerini sevmiyor, kızıyor onlara. Ama herkes mi sevmiyor? Yani böyle değil bu herhalde. Bir başka bir şey var. Önemli. Ve üstelik de tahsilli olanlar da bu iş giderek artıyor. Buna bir iyi baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu bilgisayar, iletişim teknolojilerindeki filan gelişmeler el emeğiyle çalışan insanları etkilemiyor ki. Yani bu tür insanların, yani eğitilmiş insanların yaptığı işlerde bu tür teknolojilerdeki gelişmeler çok daha fazla kullanılıyor. Eskiden bilmem o işi yapabilmek için 15 tane eğitilmiş insan kullanırken artık bir tane başka türlü eğitilmiş bir insan kullanıyorsunuz. O size bütün bu olanakları bilgisayar ortamında sağlıyor. Yani dünyada hem iş gücü talebinin niteliğinde bir değişiklik var, hem de genelde bir iş gücü talebinde düşme olayı görüyor. İş gücü talebinde düşme derken arzı karşılamayacak anlamda söylüyorum. Yoksa miktarı artıyor tabii, fakat arzı karşılamıyor. Şimdi bunun çözümü kolay bir iş değil. Şöyle değil. Kişilerin nasıl eğitileceğini ele almamız lazım. Demek ki başka türlü eğitime ihtiyaç var. İkincisi de acaba buna rağmen teknolojinin bu gelişmesi bir işsizler ordusu yaratmaya devam edecekse, ki öyle gözüküyor. Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Yani bu böyle gidiyor. O zaman istihdam için neler yapabiliriz? Nasıl şeyler çözebiliriz? Yollarla çözebiliriz. Yani geçici olarak duvarları boyasınlar falan da olmaz. O bir krizi atlatmak için yapılabilecek bir iştir. Yanlış da bir iş değildir. Ama ondan sonrası için bu böyle yürümez. Ne o insanlar tatmin olur, ne de ekonomi böyle yürüyebilir. Türkiye ile bir parantez, küçük bir parantez açarsak, Türkiye ile yapılmış anlaşmalarda işte vizelerin geçici süreler için kaldırılması da buna bir çözüm olarak mı acaba öngörülüyor? Sanmıyorum. Bu şeyin, şimdi bu vizeleri kaldırma Rusya ile olan da, dikkat ederseniz bunun çalışmayla hiçbir ilgisi yok. Sadece turistiktir. Öyle mi? Evet. Onu sormak istemiştim. Ve o da iyi bir şey. Yani biliyorsunuz, yani ne bileyim, orayı görmeye ya da orada çalışan akrabanızı ziyaret etmeye gittiğiniz zaman çok zahmetli işlere girmiyorsunuz. Ya aynı şey Rus turistler için de geçerli. Ülkemize çok geliyorlar. Onlar da rahat gelip gider. Ama çalışma gibi bir olay olduğu zaman bize geçerli. Peki böyle bir ihtiyaç varsa neden orada da kaldırmıyorlar? Ha, şimdi dünyada en zor işlerden bir tanesi iş gücünün mobilitesini sağlamaktır. İş gücünün hareketliğini sağlamaya kalktığınız zaman her ülkede büyük kıyamet kopar. Ve kıyameti koparanlar da Avrupa deneyimine bakarak söylüyoruz, daha çok işçi örgütleridir. Çünkü bu gelen işçilerin ülkede iş gücü piyasaları rekabeti arttıracağı ve onların mali ekonomik durumlarını kötü etkileyeceğini düşünürler. Ve bunun da bir rasyonel strateji olabileceği filan konusunda da araştırmalar var. O gayet zor bir şey. Ben öyle kolay kolay da Rusya'da yani bu öngörülen iş gücü açığını telafi etmek için insan getirelim dendiğinde bir hükümetin kolayca buna evet diyebileceğini sanmıyorum. Evet, bir de tabii bunun siyasi başka implikasyonları da olabilir. Yani aşırı sağcı partiler ve akımlarında zaten müthiş bir güçlenme var Avrupa'da da. Öyle. Rusya'da da bildiğimiz... Rusya'da da anlaşılan mesela St. Petersburg'da falan var. Ciddi olarak yani oralarda bölgeden gelenler çeteler halinde evet, çok tatsızlıklar ırkçı. Yani kolay iş değil o. Evet. O yüzden Rusya'nın işinin çözülmesinde yani hakikaten kapsamlı ve senin de çok yerinde olarak dikkat çektiğin gibi sadece ekonomik tedbirler değil, politik tedbirler, sosyolojik tedbirler falan alınması lazım. Yani insanların bu fikre alıştırılması vesaire gerekiyor. Öyle sabah kalktık iş gücü ithal edeceğiz, olmaz. Orada öyle bir sorun var. Evet. Peki bu Rusya ile ilgili aşağı yukarı böyle. Son bir küçük soru da sormak istiyorum. Bir cümleyle herhalde. Bu Standard & Poor's'un Amerika Birleşik Devletleri'nin değerini, neyse onun adını, işte duragandan negatife çevirmesinin anlamı nedir? Yani şöyle bir şey, herkesin bildiği bir sır vardı, o sırrı açıkladı Standard & Poor's. Yani bu çok komik oluyor. Bir kere şunu söyleyeyim, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ana kadar yaptığını kamu açıklarını büyütmek vesaire gibi tedbirleri alsa çok daha şiddetle cezalandırılırdı. Şimdi Amerika'da bunu iki nedenle yapamıyor. Bir tanesi işte Amerikan ekonomisi çok daha güçlü, bunu belki halledebilir diyor. Ama ortaya çıkan büyüklükler Amerikan ekonomisi için bile sorunlu. Ya yani, bana atılmadı. Onu Türkiye ekonomisine adapte etseniz şimdi biz tepe taklak gitmiştik aşağıya doğru. Bu bir. Şimdi ikincisi tabii çok zor. Amerika'yı kalkıp da bir derece indirdim deyince herkese indirmeniz gerekir. Yani yine sonuçta bakın dünya üzerinde şöyle kabaca yine en iyi durumda olan o. Yani toparlayabilir mi diye sorduğunuz zaman toparlayabilir olasılığı en yüksek olan ülke o. O öyle olunca arkasından diğerlerini de indireceksiniz ve yani yaptığınız hiçbir şeye yaramayacak. Ama Standard & Poor's bence piyasada oyuncularının çoktan beri artık kesin gözüyle baktıkları durumu deklare etti. Yumuşak bir şekilde bunu aldı. Hani çok anlamlı ve insanların davranışlarını çok değiştirecek bir şey olacağını sanmıyorum. Bir iki gün bunun lafı edilir mi? Edilir. Bir iki gün bazı piyasalarda ufak tefek dalgalanmalar olur mu? Olur. Ama daha büyük bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü zaten herkes biliyordu bunun böyle olduğunu. Evet. Peki. İşte. Evet. Çok teşekkürler bu arada da. Bir dönem bir miktar ara verdiğimizi de söyleyeceğiz herhalde. Evet, evet. Yani burada İstanbul'da olduğum süreler böyle muntazam olmadığı için yani bir hafta var, üç hafta yok biraz şeye uygun değil. Onun için bir süre ara verelim ama yani böyle ilginç bir şeyler olup muhakkak onu her haber zaman verelim. Ona göre bir şeyler yaparız. Çok teşekkürler sana. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.